محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الكرم والوفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدء الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. طوری کے دعوت نامیانی مضمون ضمن صراحتن نویسک بتا مروچگین دیوان و مندگ مقصد میگشمه یه وقت و زمان موقعیت زمانی و مکانی بسیار مناسب و خیلی ضرورین و لازمین مقصد و هدفی دنبال کنگیم. و آئی جمع آوری کمک و خدای ذوالجلال شمع نزدیک امانت ارکتگین اللہ زر و خدای مال و پور لو پیسیانی کے پانک شما امانت ہیں تو اللہ شما را داتا گیا ہمایانت چا شما امانت داران برای صاحب امانتا اللہ پجگرے کے خاطر و شما لوٹائنے کے مقصد ہمشین کہ شما وطی یہ وظیفہ یا جہ بیاریت بولیے کہ اللہ تعالی جل شان ہوا شمارا از شمع ابتدائی فهم و درک زر و پل مسئلہ یا جہیارے گے ابتدائی زمانہ یا بگرے تا ہنو کہ شمع بازیے سن 60-70 سالیں بازیے کمتریں در حد بلوغی اللہ اس سرمایہ شمع دستا ایر کتا مروچی اللہ ذوالجلال ای امانتا چشما لوٹے گئیں. ماوتی مسئولیتا کہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام بھی شما رسینے گئیں کہ ہنو اللہ تعالیٰ وطاوتی یہ پولے گو مال ضرورتیں و شمارا حقنی کے بیش عزیشی اللہ تعالیٰ ای امانتا وطی دستتا بداری تو چنائیہ وطی ذاتی استفادہ یا ببری تو اللہ تعالیٰ یہ دین ہمیں پیما ناقص و ناتمام و آدین امور روز به روز به طرف افت و کمبود و ناکامی و عقب ماندگی و عقب افتادگی طرف برم. هنو همه وقت این که رسول خدا علیه السلام دور زمانه تها صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم هر گروه جماعتا وتی توان و استطاعت مطابقا با کمال صداقت هر اندازه ای که توان هستد مالی کمکش هم در راه خدای کوت جانانش هم برای جهاد آماده بودن، برای مرگ آماده بودن. جیش العسره لشکری که به نام سختی لشکر ای نام قرآن و احادیثان ایرکتا ساعت العسره قرآن گوشتا حدیثا جیش العسره گوشتا سخت مسلمانانی سختی ساحت و حدیث تایات مسلمانانی سختی لحظه لشکر، یعنی لشکری که به اعتبار مسافت راه هم باید حد اقل بیش از 400 کیلومتر راه سوار یا پیاده باید برفتیم دشمن مقابله دیما. دشمن هم بسیار سختین دشمن، نه تنها به اعتبار سلاح و تجربه جنگ به مراتب چند برابر چه مسلمانانی جماعتا بالاتر و گشترد، به تعدادا چند برابر گشترد، تجربه جنگی تاکتیکی لحاظا بیشتره، علاوه بر ایشان مذهبی دشمنی است، دینی دشمنی است، یعنی کسی است که آوتا هم صاحب مذهبی زان و آیه گشته روحیه در جنگ اشیت که وطی مذهبه در مقابل مسلمانانی مذهبه بالا ببا مسیحیانی و نصارای لشکره رومیانی لشکره پیغمبر علیه السلام الله ذوالجلاله با اینکه نه نظامی دانشکده تها درس علوم نظامی وانتگا هنچکه در هیچ زمینه پیغمبر هیچ چیز نوانتگا، بله الله ذوالجلاله بغیر کتاب و کلم و کاغذ آیا هر چیز سبق داتگا. مروچگی این دنیای هر فن و هر حرفه ماهرترین انسان پیغمبر اسلام علیه السلام دینی و دنیوی مهارتانی مقابلیا سر تسلیم و جهل کنن تو خجالت کشن که ای انسان امی، ای انسان تفلی که چود تفلیا ماتی یک کرتا رستا قبل از اشی که به دنیا بیاد چه پدر مهربان آغوش شفقتا محروم بودا، ولی الله ذوالجلال الطاف سایه چیرا آئی چنان پرورش دیگ بودا و چنان علم الهی با آئی دیگ بودا که دنیای تمام دانشمندان چه هم آروچی و پیش از آروچیگین تا مروچیگین دوره و تا قیام قیامتا بیایند آئیه دانش و مهارتانی و هر فن تا آئیه کمالات مقابلیا احساس کوچکی و کمتری کنه. نظامی فنون تا در فنون نظامی و جنگی هم پیغمبر علیه السلام همه روشان و چوبت نشان دا که تا مروچی برای بزرگترین دانشمندان علوم نظامی آیان بزرگترین سرمشق هم. رسول اکرم علیه السلام وقتی که برای سفر جنگ درکا صحابه فرمانن که اغلب سفران نظامی و جنگی پیغمبر علیه السلام ابتدا طوری انجام دا که حتی نزدیکترین دوستان هم متوجه مسیر پیغمبر نبودن به صورت قطعی که حضرت کجا نمی مگر رو. یکی از حرفه‌های نظامی در مسائل جنگی و نظامی سترحال استتار ہیں اوتی مسیر ہے دشمنہ غافل گیر کنگی. حضرت عبدالوٹ تیم مشرقی نیمگا برو دشمنی مقابلہ ہے ظاہران بی ایک تعبیر ہے کہ آئی این صداقت ہم بی آئی تا دروگ ہم بی چنان وانمود کو کہ مردمان فکر کو واجہ مغربی نیمگا رو تی سفرہ یک بار آج مدینہ در آگا بعد دیستش کو واجہ مشرق نیمگا تر رگی رو بلی ای سفرہ کہ تقریبا پیغمبر علیہ السلام عمر مبارک غزوات تہا آخری سفر ہے غزواتی کے شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در آیان شرکت فرمائنتا گو وات فرماندہی فرمائنتا حضرت آخری مسافرت ہے غزوہ تبوک. اصحاب فرمانن کہ برخلاف عادت قبلی چون دشمن خیلی قوی است، دشمن خیلی مجهز است، دشمن خیلی آماده است، دشمن سرسختی است که بخاطر وتی منافع مادی و مذهبی حفظه آماده است وتی تن و من و جان فدا و قربان بکن. سلطان روم، پادشاه روم شخصا اعلام آمادگی کرده که مسلمانان مقابله مدت ها پیش خبر رسته که پیغمبر علیه السلام ها که پادشاه روم دستور داتا که آئیه سربازان و تی هر گونه آمادگی ها برای مسلمانانی مقابله ها بگیرن حمله ها به مدینه ها و تی اسفانی نالانا تازه بکنن. از زمانه نفربر و تانک جنگی و وسائط نقلیه در جنگ یہ دور اسباب بجا اسب تھا. دستور داد تھا روم نصرانی پادشاہ کہ ما به مدینہ مرکز اسلام حملے کریں اوتے اسفانی نالانا تازہ کریں کوہنی نالانا ان سرمبانی چرا اس بینال حرکت کو تنہ کا نالانش تازہ بکنی پتہ آمدہ بکنی پیغمبر اسلام علیہ السلام تصمیم گیا کہ یہ دشمنہ 400 کلومیتر بیش از 400 کلومیتر خارج از مدینہ حضرت آئی دیمنی مگا بروتو چھ مدینہ شہر سر حملہ کنگا آئی جلو گیری بکن. یک امپراتوری بزرگ ہن چکے مروچی امریکہ فیلن تکتاز اندر دنیا شیطنت و استکبار و قدرت لحاظہ و قبل از اشی کے شوروی بے روسیہ فیلی تبدیل بھی دنیا قدرت ای دوی نتن بے دو قدرت دنیا تقسیم ہے دنیا دو قطبی ہے بھی اعتبار قدرت و ای ہر دو بہم بھی اعتبار پیشرفت تکنولوژی قدرت نمایی در حال رقابت تا و اهل دنیا یا چند سال پیش میشمه دو قدرت دو ابر قدرت دنیا تصور کو. پیغمبر علیه السلام زمانه یا هم دنیا به دو قدرت تقسیم کنگ بودتا گا تو تسلیم کنگ بودتا گا یکی ایران آروز کے مجوسیت در ایران حکم فرمایات یک امپراتوری بزرگی کتا بحرین و آدم بحرین آئی حکومت ہے مروچگین الاحساء کہ در خاک عربستان سعودی ہیں یا در خاک بحرین ہیں و آروچگین حجر آروچ نامی حجر است تا او دا ایران حکومت است او دا مجوس آبادتا تا همو دا مجوسی ها رفته گتا تا او دا پیشرفتش کتا ساکنتا وقتی که اسلام غلبه کو ای آبادی سرا حدیث آیا حتی که چه مجوس حجرا که اهل ذمه قرار گرفته تحت حمایت اسلام قرار گرفتن گو آیا مثلا چه پیم رفتار کنگ بود و چه ایران قدرتا بالاترین قدرت امپراتوری روم ایگد آروچی رسول خدا علیه السلام و اصحاب فرمانه برخلاف عادت سابقه این جنگ قضیه برای مسلمانان علنا اعلان فرمائیم چما ابتدایی مسئله با صراحت فرمائیم که رومیانی مقابله را روگیگیم تبوک مسیر را به طرف اردن روگیگیم لذاوتا آماده بکنیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانی کہ میں شفا اتن لوگ اتا تو وفتے گا تو منا دینی برات یہ ہستا کہ گائے کہ من برا دنیاوی کاری رفتوں روچان مار روچان باہر کو تگات منا آئیا تقسیم بندی کو تگات کہ ما تو ہر دو دینی برات ہیں و منا تر ہر دونا دنیاوی احتیاج ہمہا دین احتیاج ہمہا از یک طرفی طلبگی و علم حاصل کرنے کے احتیاج ہمہا از یک طرفی ہوتی دنیاوی مادیات و کار و کھٹ و کسب ہم احتیاجی ہاں پس من تو بیا ہوتی روچان باہر کنے یک روچی تو پیغمبر علیہ السلام خدمتا حاضر ببو کہ مرتب وحی نازل بو دستورات جدید برا اسلامیات تو پیغمبر علیہ السلام بارگاہ ہرچی پیشیت نصیحتی بھی پیغمبر بیانی کا آیانا یاد داشت کن ہوتی ذہن تو اکاب دارش یادش بگیر و من رو کار کنو بگاہا ہرچی من کرتی تا ما تو باہر کنے و ہرچی که تو کرت کتا از علم و معارف دینی و دین فهم چا پیغمبرا آیانا به من برسیں فرق اشی ہے کہ منی مال ما اگر ده درهم کسب کتا پنچشتر دیو پنچ چمن کم می بی ولی تو آچیزی که چه پیغمبر کسب کتا به منی که منتقل کنه نه که کم نبی بلکه چون تو تکراری کنه انگه گشتر بیشتر شرطر یاد بی یک شبی من تو لوگ تحات ہوں هما منی دینی سنگت و برات منی دروازه دپا توار دا که آیا این مرد حمیده؟ عمر حمیده؟ طوری آیه توار جد، طوری شتاب زده یاد وضعیت آیه این ندا و فریاده طوری یاد که ما این روچان همیشه گوش به صدا دیم که روم لشکر باره چطور کن تو کدی دستوری مادر کفین یا لشکر مان رچی پیسرا می اشارتا باره وقتی شیه این توار من با این محیبین طریقه یا عشقو با این محیبین اندازه آیا این مرد همه ده این اشتاب تواری کو تو با حیبت منا یقین بو که روم لشکر مدینه هم مارد که همیشه من این برات منا توار جنگه من چه عجله و اشتابیا و تی کمیس هم گرانه کو کمیس آو چی نیست بل کمیس بدل همه چادری که تو احرام دولا حاجی مانی آره آو چی که کمیس هنچی نتا چادری مانشی آ فرمانی که من بعد هاتو در حالی که وقتی چادرا هنچو دستون گرفت تو زمین نا کار رکانه تو راه نیمگا مانگو پوشونی دیگه اشی که من صبر کنو تا ایدا چادرا شهر مان بیارون برون دیر بیتا من نتیجه بشکنون جریان چیه با همی حال من در دفع رستو من چاره که من همه دینی براته و در پریشانی و اشتاب زدگی من فورا جستو که باره روم لشکر دن وقت یه تا مدینه داخل بودتا وشتی نه من دیگه موضوعی یه تا دیگه موضوعی مطرحی کن یعنی این مسئله چو اینقدر مهمه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائن علنان فرمائن تی که روم مقابلہ کنگی مسلمانو تی آمدگی بگیرن مسلمان هم اتوان مطابقه و تا آمده موقعیت برای مسلمان هم خیلی سختی موقعیتی ها یکی که راه فاصله خیلی طولانی ها و هر کسا سواری نیست بستی تمامی راه پیاده برد 400 کیلومتر پیاده را راگ مزنی حمد دل بود فصل مدینه لواره گو سخترین گرم فصله اللہ پیغمبر علیہ السلام و ای صحابیہ امتحانانی هر پیمین میدان و کوره تها ایرگه تا چکاستگان و برای دنیای نمونه مثالی پیش کتا اصحاب خدای دین خدمت حاطرہ سرد و گرم نز جہنے آرتا چیئے یہ جنگ گرما گئے شدت تا پیشیا کمائن کے جنگ خندق زمستان این لیف زمستان این سرمای زمستان تا پیشیا مدینہ گرم ہم خیلی شدیدین گرمی مدینہ طیبہ زمستان ہم شدیدین زمستان ہے سی سال پیش رمضان مبارکہ توفیق زیارت مدینہ طیبہ حاصل ہو اے حاجی شنبے دو صاحب دے ہمراہ سفر ہوتا چہ سردی آ مدینہ طیبہ گا یک روچی ای مدت کہ مدینہ شریفہ ما مقیمت میں مارا حمام ربا کے حوصلے نہ ہوئے اس کے حمام گرم وجود نہ داشت ساختمانی کے بعد وقتی کہ برای نماز زور ما در حد گئے نہ کہ نماز صبح حرمہ برویں کم تر از پنج دقیقے را میں ساختمان بودتا با حرمہ کم تر از پنج دقیقہ من که خیلی گرم ہوئی ہوں الان ہم با ای وقت که من اشتگو من الک کتا من بدن خیس ہیں با اینکی ای پنکر چرا نشتگو وی صبح من دیکھا مکی ہوا ملائمہ جمع تا با لباس آدی سبو کے مردم میں ایک اٹھو گوار کو بچکو من تا الان مثلا تا دوشی کولر انتها درجه سردی تا بدون شی که چیزی پر بدون وابطه گو مثلا این بدن طبیعت حالت برای شما بشون با اینکه من طبیعتا بدون شی که مقدار چاقون طبیعتا هم چون والد رحمت الله علیه منی پدر بزرگوار با اینکه استخوان و پوستی هستتا هم تابستانا همین قدر احساس گرمایی کو که مرتب باد بزنی دستایا یہ طبیعی چیزی غالبا و شاید چاقی اضافه بر آئین ولی با همی حالتا من ظهر نمازا وقتی که لورتا حرام برو جاکت زیر چیر کمیسا گورا بودتا کمیس گورا بودتا کوچ گورا بودتا دیگه کیسی مانی آرتا یہ گوشان طوری دستمال بستا که گوش پنها بودتا گا بعد هم وقتی که مسجد نبوی شریف رفتا گا همی چترانی جاگاها که چترانی درزا چتر پچ بودتا گا روچا جایی که روچ روچ تابی زمین سر همو دا نندگی علاقه بودتا که همه دا بننده چی سر دیا یکی چه اهل مدینه یا من جستو که مدینه طیبه چرا هم سر تر بی وشت نه یه انتها سر دیین تی یه آخری قدرت سر دیین که تبوک وقتی برفیه شمال گوات کشی شمالی نمیگن تبوک یه سر دی اثر کرد تبوک برف یه طیبه یہ ہمارا تبوک ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر جہاد آئینے مگر رہا ہے برای ای وقتی کہ تبوک رفتا این گرما گو از طرف یہ دیگا اہل مدینہ سرمایہ تمام سال آنی غذائے خوراک وسیلہ خورما کہ بیب آشہ رضی اللہ عنہ فرمانی سیسے نوک ما چارے ما دیس مروچی نوک پر بوتا فلا ماہے گی یہ سیہن روچ گوستا ہے پدا دیگه نو که ظاهر بود دومی دیگه ماهی نو که ما دی این نو که گوست رب بیستنو سی روش ماهی گلاس بود دو ماه سومی ماه پر بود سومی نو که ماهو چمان دی این سومی ماه هم پوره بود بری خاندان رسول الله اهل بیت رسول الله زنان رسول الله خانه های رسول الله تا برای پخت و پزا چیزی گرادک بی بی چیزی پچک بی بی یک روچی آس بنده یک نبو جو سشکو گر شما چطو زندگ من تی سی ماه انسانی هچ نوا چطو زندگ بوتی شما بی بی فرمانی که میں خوراک فوق فوقا نا آیا نا مدینه نا ماوا و آئین آپ رند داتو گو آپ نا میں خوراک دی دیگه خوردنی یہ که پخت پزی بی بی ورگ خاطرہ آس میں لوگا برنا بو یعنی منظور شک اگر برای پتیلے چراغی پتیلے آدی با پیگو روغنا از زمانه اگر پتیلے شو برنا دا چراغی برنا کو آ چیزی دیگر ولی برای پخت پس آتش روشن نبو خورما مدینه مردمانی بیشترین خوراک کما اینکه همی بندن بندن نشینی مردمان خورا قوت گوشن که یک دور زمانه عمدتا ماهی گو نابودتا چه شهران ماهی گیش برتا گو بوها کتا خورمای آرتا ادا هم همی خورمای شوارتا دلش کسوتا ماهی گیش وارتا گو مروچی دوگرادیم برنج بعد دوٹی ما سیتی ما برن مروچی بعد انواع و اقسام ترونچه بعد مردم با تو مرفه ببی اهل مدینه خوراک هم نایا این این زندگی تا اگر ناچ دستا و ربتی حامین فصل آمودی جمع وری مکوتی تمام سال تا بعد با فلاکت بسرش بورتی و هم آیانی عمدتا درهم و دینار اسکناس و نوت و زر بدر که معامله بکنن اسب بزورن الاغ بزورن هشتر خرید کنن جنس خرید بکنن هم مثل مشمه قدیمی بلوچستان که مچ و نای سر معامله بو هارگ اهل مدینه هارگ گراست مثل ما بلوچان کپو کو کٹو کش ادو کو کلون تش کپو کو تان خوشک کو تان خرمایش جمع وری کو جمع کو اسپش زو پر نا اسپش زو پر حارگ انچو که قدیمان بندنے کو باہی مردمان میں ملکان ماہی کی یار تو چاہ دیمان میں مردمان نا باہی کو بننا معاملے بو ماہی کو نا معاملے بو ان پول نیستا اگر هستم خیلی نادر دینار و درهم خیلی کمیاب این جنگ حامین فصل تا پیشیاد این مچ رسته آماده یا اهل مدینه بادو تو مچان ایدی برسیدگی بکنن نایانش برسند نارستگن کلون تا درونپان چا آماده بهره برداری هم بادشان ویل بکنن بروان جنگا زور لوٹی یعنی آسانش می دلا همایان که از میان هزار نفر که دعوت بود دگه ایدو که بمینی حدثا 150 نفر حد اکثر گیشتی نیستی هن آن که دو کنانی سران جستی کنی شما پچی نرفتی گی مدرسی تا دعوت بود دگی آن چی جواب دا؟ زوری جن دی آگ نا چه دو کان ها ماشین سوار بو آگ مثلا ماشین و تا هم نی ست تمونی دی آگ تا مسجد جامع آگ زوری جن تک دو کان بند رکا ممکنه آه حساب جنگ که دو ساعت سه ساعت ما مسجد برون برندو ایده شاید 3 میلیون حد اکثر و حد اقل شد 3000 تموم ایده استفاده کنو بریس آم مومنی که الله دستور داده گا ای ایمان داران استجیبو لله و الرسول اذا دعاكم هر وقتی الله و رسول شما را توار جد هر وقتی که الله و الله رسول شما را توار پردا که بیای بیای در موچ بی بیای در جنب بی بیای حرکت کنی بیای کارا بکنی الله و رسول جوابا رد مکنی جواب بدی الله و رسول توارا رد مکنی جواب بدی قبول بکنی اذا دعاكم لما يحييكم وقتی که الله و رسول شما را توار جنا ظاهر که آیانی توار برای هنچی کاری هست که آیی توکا شمع حیات هست شمع زندگی در همه کار هست خدا و رسول شما را برای دین و دنیای منفعت کار توار جنا اگرچه تی نظر تا برای تو نقصانی نفس و شیطان برای تو عنوانی کن که نقصانی ای وحدی مرگی برای تو تاوانی برای تو بلی نه حقیقت آگه تو بچاره به خدا و رسول اگه تر ایمان ها چو بزن که خدا و رسول ترا تی مرگ نیمگا توار نکنن تی حیات و زندگی نیمگا توار کنن ترا آکاری که الله و رسول شما رو گوشه آئی انجام بده آئی اجتماعی که برای شما رو دعوت دهند آئی دیوانی که برای شما رو دعوت دهند آئی تو که شما رمز حیات پنهانه شما زندگی و سربلندی و حیات ابدی عزت ابدی راز و ده پنهانه و بزانی که الله ذوالجلال شما قلبانی انسان و انسان قلب در میان الله پرده الله ذات حائله خدا شمه نکه تنها شمه دلانی حالا جاه یاری شمه دلانی حالا معلومه اگر تگیه بکنی شما شیخ خدا بلکه نظام تی چون ما دلا داشتا کسی میں راز سی نہیں اللہ نکه تنها بیرون قلب شمه دل حالا معلومه اللہ شمه دلانی توکیں ہنچکر لوگ توکیں مردم لوگ پاکی گوشیانی حالت و اوزا خوب زان اللہ حضور جلال شمه دلانی توکیں ذرہ ذرہ حرکات از ضربان شمه قلب کا جاہ یاری کعبه به ایشی ایمان هستا. تمام باغانی مچان رسته گا معلوم نهی ای طولانی 400 کیلومتری یگنی مگی سفر رواغ تا پدا پتر راگ یا پدا جنگ و درگیری بواغ مرگ و زند و شهیدی سودائیں چی بی چی نبی و گرم این گرماغ شدت وقت ہیں. بلی اهل مدینه آجوز کنی که چند نپر پشت که بی اتوار جواب دے گا چند چین پرد پیدا بھی کی اتوار اللہ رسول کے توار جان یا اللہ درائی برین بی طرف تبوکا اولا توار جان کہ مسلمانانی کی استطاعت مالی شاہ پول بیاری جم کنی کسانی کی اولا کشہ اضافہ ہیں اولا کے بیارا مجاہدان بی دین دورین راہی سفر پیادہ رہو گی مشکل ہیں سوار بکنا مجاہدانا سواری انتظام بکنے خوشتر بیاری خوشتر واجہ اسب بیاری اسب واجہ زر واجہ زر بیاری ایران کا پیغمبر ایران کا کمک گرے گئے چندہ گرے گئے حضرت عثمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو لوگا پچتر ری چیزی ہے یاری تشیر رشکان واجہ جو سیکھیں کہ ابو بکر پچوکان تو چنچو اشتہ اشانت یارتہ دا برای مجاہدانی کمک کا گوشی لوگا اللہ اللہ رسول بس سمجھا تو نے چوک بجوس خدا و رسول دیگی چیزیں نلوٹا نانو خوراکو وسائل دنیا بداللہ اللہ و رسول نام آنا بستے میں ہچی نشتا لوگ میں جارو بجتا لوگ میں چنان خالی کتا کہ جز اللہ و اللہ رسول محبت ادھا ہچی نیستے ہر چی بوتا لوگ تا کل ہمشہ میں یارتا. حضرت عمر فرمانی کہ میں ہمیشہ مسابقہ رندائیت ہوں کہ یک جاہی چی میں بھی کہ میں چی ابو بکرہ گیش کپوں پیش برو دیما برو یہ وحدی کی اعلام بوتا گا ما یا کی دیگر حالہ سرپا دیتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق کہ دیگر حال زاند میں نے زاند میں روچی کے یہ موقعیت تا حضرت ابو بکر لوگا چندہ ہی چیزیں نہیں بازے ہیں و منا امکانات مالی یہ وقتی گیشتے رہا میں وہ تی دلا گنواد گواشت کہ عمر اگر تو تی زندگی تہا چین وادی بیت کے چا ابو بکر آگ گیش بکپے نیکین کار کرنے کے تو اکا وہ رہتے ہی وقت ہمیشہ مروچی تو توانے چا ابو بکر آگ گیش کپے. حضرت عمر فرمانی کہ ماں اُتھے دلہ خوشحال بوتوں کہ مروچی ماں چا ابو بکر سبقت گروں ہجا ماں چا ابو بکر منا پہ سبقت گرے گا نشتا مروچی ماں سبقت گروں ماں رابطوں منزان کے ابو بکر صدیق اگو تھی لوگ پہکین چیزہ بیاری میں گے نیے میں برابر آنے بھی من همین چوها من شووتی دارایی نصف کویا من پیساری حتون زودتی یارتون واجه دیمون رسیم واجه من جس کو عمر تو پچوکان چی اشتا من گو واجه همین چو که من پتو ادھا یارتا پا مجاہدان غازیان همین چو من پچوکان اشتا. خیر لحظه ایران حضرت ابو بکر یا یه چیزی معمولی گونتی در مقابل امنی یارتا گینا چوی خیلی کم و معمولی ہے بقول ما شما هیچ چی حساب نبو کمیت و مقدار مطرح نہیں خلوص مطرح ہیں صداقت و یقین مطرح ہیں واجہ کہ جس ابو بکر تو چوکان چی اشتہ شان تیارتا گوشتی واجہ اللہ و اللہ رسول میں اشتہ گم بس. حضرت عمر حضرت عمر مسئلہ متوجہ ہو اسی من زانک نا عمر تو چی ابو بکر اب گست نکنے تو چھے ابو بکرہ پیش کرتے نکنے یہ توقع چھے دلا کاش کسی کہ اللہ بعد از رسول آئیے چھے ہر کسا پیش کتا تو چھے آئیے پیش کرتے نکنے ادا ہم ابو بکر چھے تو پیش کا بچے کہ کمیت و مقدار تا گرچے تئی گا گشترا بل تو بچا تو او دا معلوم بھی کہ تئی اعتماد نسبت بے ابو بکر اعتمادا کم ترا کہ تو چوکا ان چو فکر کو کہ نیما پہ چوکا مل لے بل ابو بکر اعتماد بے خدا انقدر بالائیں کہ لوگا وہ تی پہ جارو بکر ہر چیہ یاری تش اسلام راحت و کہنا اسی لوگا اللہ و رسول بس و یہ اولی بار نہیں کہ ابو بکر آوتی لوگ پہچتا یارتا اللہ و رسول اداتا ہجرت سفر آہم شما عشق ہوتا نا کہ حضرت صدیق اکبر وقتی پیغمبر امر ابو غار طرف فرہ غار سو رہے گا بی بی اسماء فرمانی ہر چیز در ہم دینار لوگا ہستا پہ کی جم کو بورتا یا کرانی نشتی میں پیرو کا یہاں تو گریت انگا مسلمان نہ آئی پیس اس نے چوکاں شماری بیچارہ کچھ میں پتا من خیالہ زہر ماری پہ بورتا گا نابینائیہ پیروک نابینائیہ بی بی اسماء اسی مائی تسلائی خاطرہ لہت کی پتنین دو کیا ہما زہرانی جہا کہ میں پتا یہ رکتا ہم ادھا یہ رکتا پوچھ سرا داتا ما پیروک تسلائی دا مگنا پیرو میں باہر پتا اشتا وش من بروسان ني بروسان نك من اي بر سرك شما كني ما تو بي بيچار ما دست بو ما پچ سرا ير کو موچس چيرا دا اما دوکان پيش داش مغا اي درهم دينار مي پتا اشتا جا نو تسلا بو شو ها ابو بکر وچ نادانی مرد مي نه شما را شدا نکوشي حتما شما هر اشتا ول هچ چي گوشي يا کراني نشته گدي همي زر سفرا پیغمبر کار شدا همي زر مدينه مسجد زمين خرید کنه گبو اي اولي بار نه ابو بکر صدیق اي کار کو تگا هر بار همي پمه بو آخرا توریت کے جندے درتگی پیوند خوردے چادری مان یارتگا کہ رواتا یہتا ای مچھی کنتگی زورتگی تیدا تو کمی بدل مان جتگا دوینے مگا تروک یہ داتگی تیگو پیشیا مثلا و ہمی حالتا اللہ ذوالجلالہ فرشتیانی دیما ابو بکر تعریف کو اللہ جبرائیل رہدا پیغمبر خدمتا کہ ابو بکر صدیقہ سلام اللہ سر بکا جستگا ابو بکر تو پمی حالتا وتیگا راضی ہے کہ ہمیں پوچھ لباسا زہرا حتیرے محکرے کہ پا لکما پا پیشا تروک داتا گا پمشان راضی ہے نا تر دنیا بھی دیوں با سروت بھی دیوں پیغمبر ایک اطلاع دا خدا سلامانی سرکان ابو بکر لگی گری وگا چشوقا گریت کہ انا ان ربی رازن انا ان ربی رازن من چوتی ربا راضی و خوشنود ہوں ادا ہم حضرت عمر کشی من زاک من سبقت گرت نکنو پچھے کہ کیفیت میں ترہیں کمیت نا من بارہا یہ اجتماعات تا گوشتا کہ شما دعوت کرنگ بھی بیائی نامرد ہمیں انتہائی نامردی کہ میں یہ تھا بیائی میں دے ذر ولی بیائی شرکت کرنے دو ساعتہ روچی تھا تاتیلی روچی ہے دولت قانونی جو رہتا ہے دوکانہ پچکنے پچکن دوکانہ بارے گورا دومی روچا پروانے کار تمام بھی برو اما کنا پروانہ رسی طرح ہمیں افراد کے دعوت بوتا نیا تک ہم وہ باندھا فرمانداری تا دعوتی ہستے معلوم نہیں چی ہاں بل یا بے تمہی یا بے بیمی شہرداری اب کشن دعوتی یا بے تمہی یا بے بیمی کہ باندھا پروانے کاری نرسی پروانے کسبی نرسی باندھا یک ایرادی گرگ بھی مجال نہیں صاحب دریا دریا یا برو عروچی مجال نہیں صاحب دکان دکان پچ بکا پر یہ جل سیانی نیا آیا گئے جوست اگر مروچی کسی شمار کو تنکا بزانے کی اگر روچی پیدا گئے قابر تا چمانا بند کرنے وہ قیامت ہے یہ جوست شمار انشاءاللہ بند مگر ان کی خدا کسی ہے توبہ بکن تو توبہ قبول بفرما دی مدرسے دینی کمک کے جلسے ما برا اتمام حجت قصدن نوشتا نام اتا کہ برا جمع وری کمک مرد مردانگی چاہ رہے ہیں بگائے بگائی ہم چاہ رہے ہیں مروچی پیسر ما چونہ نوشتا مجھتا جلسے ہی فقط ممکن بوتا بازی ہم بکشم اللہ مارا بیٹھ جان جلسے سر لوٹا ہے نا رندہ چندے گرا ما لوٹے کہ یہ بار میں رندہ ہم بھی بزانا ما کمک کے لوٹے وچہ مردہ لوٹے نامرد کمک خدا دین نصیب مکہ مدرسے طالب علم گرسنہ بابسا از ذوالحج تا بحال مدرسے دینی مدرسی کے صبح تا شب زحمت کشی با 15,000 تومان 10,000 بگیرے تا 15,000 تومان تا فوقی آشپزی و یک مدرسی 50,000 تومان ماہی گیری جمع کلی 1,000,000 تومان در ماہ حزینہ حقوق کارمندی حدود 36-37 کارکن در مدرسہ 1,000,000 تومان گیری ای علاوہ بر حزینہ آشپزخانے و ہمیں حقوق مثلا گزشتہ ماہ ہے ای ماہ مروچی چند ماہ ماہ کمری چند مروچی چیز دیں تا بحال پرداخت نبوتا و انگہ ہم تا چند روچی دیگا پرداخت بگے امیدی نہیں و ماہای گزشتہ چھو بوتا کہ ایر دیگے ماہ تمام بگی بوتا نو چیزی چھ بعضی مستغلات مدرسے کہ اخیران با تلاشی و بعضی از قابل کہ رائے جماوری بوتا چمی مدہ ہم دے بوتا بنانا ہے کہ من مروچ کی جلسے تا آمار بھی آروں وگرنا میں اگر بنابر آمار بوتی من گمان نکنوں کو فی المجموع در مدت ای حد اقل چھ ذوالقعدہ شوالا کے مدرسہ شروع بوتا تا حالا من گمان نکنم کمک های مردمی در حدود 300-400-500 هزار تومان گیشتر به مدرسه به صورت متفرقه 10 هزار 5 هزار کمتر گیشتر است. در حالی که ما در کنار بازار فجر مدرسه قرار گرفته، مدرسه میوه باد، طالب در تمام طول سال میوه نچشی از میوه دارا، این حق نباد یه روچی پس بدن، این سوال باید جواب بدن. اگر مدرسه مطبخ سبزی میدان بارا خرید کنه بی نباد در قبر صاحب میدان بار خدا جوابگو بی قیمت روچا. ما در کنار دریا زندگی کنین قیامت روچا نباد ماهیگیر و لانجدار که بلانچانی پر پر رب های که اللہ در بارا در قبر چما بند کن باید جوابگو بی که طالب علم چند مرتبه ماه تا ماهی که تا زنیوا. ما در کنار میدان مال و گوسفند فروشان و دام فروشان قرار گرفته گیم، نبادشی بعد از مرگ جواب بدن که تو در سال چند گوسفند مدرسه تا برای طالبانی خوراک برای طالبانی غذا تهیه کتا رہ داتا. مسلمانا یہ در حالی ہیں کہ ہمیں مولی عبدالسمد کے جمعی روچہ برای مدرسه چنده بو 400 هزار تومان چنده بو، گوشتی فلانی میں ملک مردم پول بہتر دیں چھنے ملکی دوں. مولی عبدالسمد کریمزائی مسجد یک مسجد ہیں کہ میں اندازہ یک چہاروں میں مسجد ہیں، یک منطقه فرتی ایران شهر واقع ہیں. گوشتی میں سفیر رفتا ہوتا جمعی تائن گوتا بیش از 1 میلیون تومان چمی مسجد جمع بودا، یعنی 5 هزار نفر این مسجد ظرفیت ہے. ما با 5 هزار نفر این قسمت ہمارو چی کتا راہی کتا پیش بینی کتا این مسجد پر ببین، شما حساب کنی میں محاسبه حد اقل 5 هزار نفر ہم پاینت طبقی پاینت تا این 5 هزار نفر ها نفری چین چودا تا شما خیالا که 400 هزار تومان جمع بودتا. در حالی که این کمکا جنینانی کمک هم بھور بودتا که آ قسمت جنینا پور رہے. علاوہ بر اشی مولی صاحب گوشت که ما از لحاظ دام و پس و ششتر حتی پس و گوک و شطر که مردم دیان ما مستغنی برای مدرسه ها، میشان که مردم وقتی یارن دیان تش به عنوان صدقات و خیرات برای مدرسه ها، ما را نیازی به گوشت زورگنی و ما بعد از زاهدان گوشتی به عقیده من دومین مدرسه این بلوچستان تاک از ای باب گوشت ما مستغنی. زاهدان که چندی مدرسه ها یک واجه یه دوستان تعریف کنه که برای واجه ما رمی پا ما جڑوک کشی جڑوک و دوستان جڑوک پا من نام نگرو بلی واجه جس کنه تو یه جڑوکان اب چین چو تو مند آتا زورتا گا که پا مهمانا نشتا کشه. یه همی مدرسه جڑوکان مردم دیا هر را مدرسه اش دیا خوشترانی، یک معمولی مدرسه زاهدان ہے یه جڑوکانی واجه که پا مهمانا حتا جڑوک کشی دا جڑوک کباب کن تروچه کن دا. زاهدان مرکزی مدرسه مکیه مولانا عبدالحمیده که اصلا باز برا یک میدانی زمینی چند هکتاری گفته گشت که او ده تانا همی خوشتر و گوک و پسان نگهداری بکنه خارج از شهره، چند هکتار زمینیش گفته که تانا مدرسه مردمانی داتگین کمک داتگین برای طالبانی غذا و خوراکا او ده تانا همی دامان نگهداری با. و وقتی که محل نگهداری نبوده قبلا مولانا براه گوشته که ما اضافیانا برای مدرسه گوشت رہ داتا برای دیگه مدرسیانی خاشی رہ داتا گا. این طبقه الان سکت ریتا گا، از یک طرفی مدرسه در 5 طبقه 4 طبقه با سرویس های بهداشتی بیش از 300 چشمه توالت و دستشویی و بیش از 70 چشمه حمام الان کار بوگی ایدگاه کار بوگی شانا کئی که نگان فرشتان یا رک دیگن یا انسان شمی دولی شما چی کم داری چه سر حد مردم ها؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وقتی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ دروازے دے پئیے پچھتر رہی وہی کہ ہر روز مثلی کہ یا ہر شب حد اقل اگر روچان فرصت نہیں ولی در 24 ساعت یک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایوتی دوستین عزیزین جگرگوشین دخترہ باید بسیار سادہ یک نظری بات بشاری کہ چھ مہر مادر آئی محروم بودا پدر مہر باعثی احساس بکن در 24 ساعت غالبا یک بری تقریبا ہنچو احساس بھی کہ حضرت پایبند نکے گا روچا فرصت نرسے مغربا ہنچی بات حدیث آنے آتا گائی واجہ تا فرصت کتا یہ حتا چارتے کہ حضرت علی و فاطمہ وقت گا انتراج کشتا تازہ انگا وابنا واجہ ہمی حالتا ہم یہ حتا خبری گفتا گا نفتر طرف فرمانی فاطمہ منی جگر گوشیں منی پارے تنے بزعتم منی بزعتم منی فاطمہ از منی بدنا یک پارے تکرے من آزاها فقد آزانی کسی که فاطمه یا اذیت رسی من اذیت کو رضی اللہ تعالی عنہ ہنچو معلوم بک اینقدر عزیزیں و حضرت گوئی که ملتزمیں 24 ساعتا یک چمی بعد این دخترہ و تی عزیزیں بگن دی بلی اگر روچی فرصت کن دروازه دفاع یہ چمو دبر کر دی بیوی فاطمه لوگتا گندگی واضح یاد پتر رہے احساس کو گویا کہ حضرت گوشے چو ناراض ہے پتہ رہے پریشان بو آجا چی دی بارے اگر پیسرا حبری برستینی ناراضی من نمگا وچھا مولا قصدی نکتا گا نہیں ہاتے گا بارے ادا واجہ چی دی کہ واجہ ناراضا بو بد برگشت پتہ رہے قاسدی راہ دا واجہ جسکنی واجہ تو پرچی پتہ رہتا ہے واجہ کے جسکنی بھی گوشی کے قرامن علا بیت فاطمہ او کما قال علیہ السلام پردے اہم بارین چھ پردے یا میں کی پردیاں کہ با چین و چروک و با تشریفات خاص و دکان پردہ پردہ سازی نظان و نصب پردہ و فلان مروچی ادھائی کاسبی ہمیں پردیانی وارو ڈول و دنگ و دکور و نمونے اڑکنگی چمی رہا دکان پچکن کریہ دن تو چمیش رہا ارتزاق بھی کہ لوگا با پردہ چھتو تزین بکنے ہر کس کار نے ہنچی رب کو رہ در گئے تھا ادا چھو پیچی مام بھی ادا چھو جال بھی ادا چھو برز بھی ادا چھو جنب بھی ادا چھو پچکنگ بھی ہنگین دنیا تجملات تہا برائے لوگانی پردہ کشی و ساختمانانی پردہ کشیا دکاندارانی پشت ذرہ کریں یک لوگی پردہ کشگا یک لوگی آجرنما کنگا واقعا شیطان میں سر بازی آمال سلام اگا مسخرے کن دور مروی حالا مسجد جامعہ در کپی ہمیں نوکی منظر اللہ تی عرب ہوگا ہمیشہ نہیں ہمیں آجر نمائی شما بچاری واللہ من قسم ورم شو شیطان میں ای خرافات سرکن دی اور لوگ لوگ یہ تو بستا با آجر سیمانی بندے آجر نمائی ہم کنے محکم تر بھی زیباتر ہم بھی ولی این نقش و نگاری آجر نوچی ہیں ای تکتگار شن چیئے شن سر تو زر غرز کنے ای فضول نہن چیئے شن شاہ مخارج حرام نہن چیئے شاہ اصلا عزیزم من شما گوئی با خدا کمر جنگ بستا ای امت اصلا با این کی کلمہ گوئی رسول اللہ اراده ترک گناہی نی ما شما از ربا دست نکشیں ما شما گوئی تصمیم گبتا کہ خدایا مارا تی حبر قبول نہ پیغمبر ما تی راہ نہ آئیں خدا ہم حور لوٹی با کجا دپ سن رہا حور بلوٹی با چی آبرو این نازان خدای سر کنی خدای هور ندا دند خدا هور چک سراوانی دا حاجی دهواری بشی محمود تو نیم کیلو نیم کیلو کیلو کیلو وزن سرونگل یا ندا یا دا عذاب دا خدا هم شکر گره که سرونگلی حتا آسن رہتا چا آسمانا اگر نہ میں اعمال سرا ای اعمال که مروچی من شما انجام دے گی اگر اللہ ذوالجلال انصافا آتش بھی باری نہیں مشمی سرا انصاف رہی ماشوات چیئے کنے گئے ماشوات چیئے وزیتہ بررسی بھی کنے پا مدرسہ و مسجدہ زر نہیں سے مار شمارا خدا پردیات چاک کن وہ تی زبان ہے ہما صوفی تری مردم حاجی تری مردم کہ چندے وقتا چندے دلہ زور پھر دا 50,000 صد ہزار تمہنے موزانہ کو خدا سوتا مش پلانی 15 میلیون میں ضرر بھی من دیما چمپا چگو نبندی بل کلامی 15 میلیون براتی حقی بودتا کہ 15 میلیون تو ضرر بکنے چی 15 میلیون تو نتوان 1 میلیون برای مسجد بدے چی 15 میلیون 1 میلیون تو نتوان برای مدرسے دینی بدے لانچ غرق بو اللہ آدگر ہم غرق بکن ومن بيه برا مجرم نو موسى عليه السلام دعاء ممشية ربنا تمس على أموالهم واشتد على قلوبهم أي من الله إشاني مالانا ما هو بني إسرائيل إيه متمردان كشان مال تهي رضا خلاف خرج بي تهي الدين مبارزة تا خرج بي أما تهي الدين كمك باريا خرج نبي يكي قشي 30 مليون من موزان تهزر أركو يا دروغ بندي بعد یہ مطلب بادیا من مرو چھن کو شونی بڑا ہم کو شونی انشاءاللہ زندگ بوتوں بعد جمعی تہ بو کو شونی دروغ بندہ کے آدھا 5 سال پیشا 6 سالا 4 سالا من نہ جانو سیلاب کی یاد دشتی آریا بعد ہم زمین لتار تھا نہ ڈگاری نہ کشاری بندے بردی ہیلی کوپٹر یہ تو وہاں سوار بوتے موری مدنی کو نہ تو انگور انگور رفتیں بازی جان ہو لوگوں کو کہاں نشست کو تگا آئی کہ لوگ ہی نشست کو تک بیچارا گئے منگ بولے تو موری مدنی نہیں مگا کمک چرائی اس جمہور معاملہ 5000 تو میں نے داتا اسے 5000 بگشی بیئے چاہ بار تھی پانگا ادا ذری میں نے دا در حد دیکھ نفری 5000 تو مبدے من رسید گئے تنک باندھا ماں پدا متحمہ بوشی طرح آپ بیچارا گا کچھیں کو جائیں جائے کچھنا دیکھ جاگا ہے چی کچھی نامی ہو رہتی رفتے ہیں لوگ یہ چند دا پاہ بھی چاہ رہے 5000 تو مجھے دے دیوا یہ غریب کے نشتہ ہوتے جاہش یہ 5000 تھا بلی آئی کہ ہیچ چی لیوڑے ضرری میں کتا کہتا ملیونے رفتے کی فتگی پدرو واجہ ہدا خور دا ہم دروگ بندی چھے دولتا دروگیں کما کے گرے کہ میں ڈگار بشتا میں لوگی بورتا آپا میں ڈگاری بورتا چو احرام بوتے ہیں خدا ہم پہ دروگ آمار دا ملیون آگے 200 ملیون و 200 ہزار تمہوں نے گزارشی ہستے ہیں اہدا علی راوی دروگی بگردن ہماری کی گمینی گوشتا گوں اگر دروگی راستی و راستی بنام کماک بے ہمیشان کے مطور اس طرح ذرا رشکتات موزانی بقول یک گویندی یک ہمیں مجلسہ حاضر ہیں و از دیدگا ہمیں ہنچینے کہ شہادت ویدہ ما شاہدی قبول کریں اگر خدا نہ کردے بھائی دروغ رستا آئی بما دروغ رستا گوشتا حمد نشتا وہ تھی مسئول ہوتے ہیں برے گوشت کے ہر مزدار یا ہر کسی ضرار کو تا نہ پری 70000 تمو ما گوشتا نہ بری سد دی ارکنے و قول ہمایا ای پول یک نفری یا دو نفرا الا بیشتر میں توضیح نہ دوں کہ افشا مبی رسوائی مبی بنام مردم بشناس نام ہائی کذبی و دروگی جمع کرنے گا ہمیں 200 ملیون 200 ہزار یک ادری حد اکثر چند نفری یا یک نفری یا وہ عنوان ضرر کشاورزی رفتہ تحویل گفتا وہ بعضی مسئولان ہورتا ہور گتا گو واجہ خدا حوردن ہما دروگ بندی پدا چھ دولت چیزی دگر گرے واجہ خدا کہ حور ندہ ہم دروگ بندی انو کہ حور نبوتا حال رفتہ اسی بعض مردمانی دام مرتگا پس مرتگا گوہ کے مرتگا مردمان منہ گزارش دیاں کشی ہنچی مردم کہ واللہ یا پسی اصلا بندرہ نبو تگیش اشان پنجا پسے مر کے آمار داتا پول گرتا ان قدر حرام خوری یعنی یہ آتش جہنم اشکر جہنم ہے برای شخصا چرا کہ اشی آفر دے حقا کہ واغان پسی مورتگا و بوت نیوگی ترینی بدروگا آئی حقا در واغی فامال کنگی چی دروگا مادہ سنا کشی چر رباہا مادہ سنا کشی و چا حراما مادہ سنا کشی چا زناہا مادہ سنا کشی چا ناپوس و سرنا و موسیقی و صحبت و تبلہ مادہ سنا کشی ہمی ہفتے گزشتا یا آدم تری ہفتے گزارش ہے مروچا من یہ روچی کو دوستان آخران ہمی صحبتوں کو کہ مروچا ما گشتے وازن تا سیاسی بوتے کے سیاست مدار ہیں ما کبتے کے سیاست رندا انو دیکھ بلا ہی میں سرا کبتا ما آپ پیشگی راہ ہوتی ویل دا یہ منطقہ شیر کو بیداتانی مرکز ہوتا کنرہ کے منطقہ تا یک ملائی بیچارا با زبان نارسائی ہوتی قدرت مطابق مولوی کریم بخش خدا تعالی حفظ کا یہ منطقہ تا مولانا محمد نور اللہ تعالیٰ حفظ کا صحت بدا اشان موعظہ و نصیحتہ شر کے دیم سیاہ کو جتا اندازہ چھ ملکا شر کے مرشد و استادہ منظوی بوتا آیا کہ مردمان بیج استا پسان اس چھ بنجا پچکو کہ بدے گری فلانی ہے کہ وہاں جائے گئے چھ لوگا آنی آر تو کہنا کہ گونیش لڑ دیتا ماشینہ وشتی چابار نرے کی سات روندی ملایا ہا ہنو ہمشا پدا کات رو دینا کہ میں اس کو نہ گوں ہمشا کات رو دینا کہ کان پہ رس لگا کہ میں کات دینا کہ پدا ترسی ما دب بس تو تھی کم از کم 25 مولوی میں مدرسے تو کا ہستے بازار کم بل کے ویلا 7 سال ما دور حدیث وانے نے کی مدرسے تھا بطور متوسط ما اگر سالی 10 نفر بگیری که تقریبا کم تر نبود تالا 60 سال اول تا 5 نفر تا 6 نفر تا حد اگر 60 نفر مولوی یه 7 سال تو که امبری 16 نفر هم 65 نفر مولوی چابهار تا نجامه تحویل داتا که بیان که نگا کم مغنه گرچه منطقه فقر مقابله کم شان بزانید یکی دومی ما مراسم و خرافات پرس دوباره زندگی بو گیا پرسانی غلطی طریقه یا سورانی حرامی رسم دوباره زندگی بو گیا ما ای موضوع ویل کتا گیا مولانا بزرگ زاده یا خدا خیر بده همیشه شگانانی پدا یہ جمعه شرک توحید بیانی مطرح کوئی گوستگین جمعه علماء امنی خواهش ہیں کہ دوبارہ دفعہ پچ لکوشاں علیہ شرک بہماد توحید مشرکین رسوائی آنی عذاب و بدبختی دنیا و آخرتا و آنی گمراہ کنندی مرشد و پیشوا یعنی ذلت و خاری قیامتا چیوی این موضوع نباد فراموش کنا و یکی ہمی خرافات اجتماعی سورہ عروسائی تا وشتم گردار رشد تقریبا 2 ہفتے قبل فوتی ہمیں ہفتے کہ من سرباز ہوں زاہدان و سرباز رفت گئے و من گندگو کو آئی بات ہاں تو ماشین رد پر جان تو صحبت گرے آنا ماشین سرا بازی چپ بھی تو ہم ادا سورش بھی ماتم تبدیل بھی خوشیش بھی غم مبدل بھی ہفتے دو ہفتے قابل کسی ادا صحبت گرے آن بھوتا کہاں فلم برداری بھوان بھوتا کہ چین چو ماشین سالوں کا بادر کر کنگی کہہ کے چون چاپ جنے گا جنین چو تو مردین بچا مردین صحبت گرے ہندوستانا بغایا صحبت گرتا وہاں ہندوستانا بگایا کہ لون ٹیسٹ اور کتا گا ریشے تراشتا لون ٹیسٹ جنینہ سور کتا گا سرومگے شام کتا بروانے اڑ کتا گا جنینی ایک نمونے پش کی کہ نہ جنینی بوتا نہ مردینی گورے کتا ہم شلوار سورین رنگی کتا ہمیشہ صحبت کرتا ہنو میں جوان صحبت کرا میں کماش صحبت کرا میں نماز گزار صحبت کرا ماشینہ نے سرا چارے چاپ جنانا تو سورینانا ہوتا گشتاتا گا آمرد کا فلم گیری شانی تو پیانی کے تا یہ فلم یادگار ہیں دنیا ہے دمانی کے یہ فلان واجگار ہیں چو صحبت گیری ماشین سر سیدھا غیر کی بودتی نے بودتی نے بمرتی نے تو رسوا بودتی یہ رسوائی آگ براوت جاودانی اللہ سینما دفاع کے رستے ہیں گوشی ہزاری سبزیں اسکناس شور دست پھر ریا سانخ داتا گا رہتا گا فلم گیب تک ما ان چو زردار ہیں زر ریتی ہیں اسی ہے کہ اللہ رہتا یک تمہیں دے گا تپی گری نہ معمولی تب سیاہ تپی گری و او دا اللہ قہر دعوت دے گا یہ کاران کا برای ایک کار مفید اجتماعی فرہنگی زی تنہائی بے من گزارش دا رئیس آموزش پرورش کے منطقه آزاد تشکر کن که چند مدرسه برای ما بسته اطراف ماشی گوتا چند جاگه ها که مدارسی بود گن که فیلمش پانه که من ها گوشی که زیر درخت چندین سال دانش آموزان درختانی ساگی چرا درسوان اگر مولوجی میں چوک باست سواد ببی نباد حد اگر هنچو که آدمی جا کپری بسته کدلی کپری ببندی مارا توان مکتب قرآن ساختمان بندگی شکیه نیسته نتوانی ہوتی محل تایی کدلی کفری سایبانی برا قرآن تعلیم ببندی البته که چکا آقای تنهایی گوشت تشکری کو همچه مردم ها واقعا آدی ما همه تماحانا باری همه رغبتانا یا زوری ها زبطی ها یا اودا ثواب گشته ما نبشیم بده ها آهم برا چکا نیوانگا خدمتی ولی وانک تو وانک ہما اندازہ فرق کا ثواب ہما اندازہ فرق کا اگر او دا 10 درجہ ثواب ہے ادا 1000 درجہ ثواب قرآن تعلیم و آمار داتی که ما این آمار حجبه ما ندیستا وشتی که زمانی که من یه حتی تحنو کمک های مردمی نقدی تقریبا آمار بیش از 50 میلیون نامی که ما این آمارا در ظرف 2 سالی بی فوقای تنهایی حتی در ظرف 2 سال این آمار 5 و 4 که ما برای مدرسه دینیه ندیستا خب اشی عرض کنه که تو خب اشان کارهایی هست که باز هم مفید برای سواد آموزی برای تعلیم برای فرهنگ جامعه برای همین راه دیگه بی برای این راه خرج نبی آب ما براوتی چه نفتر رسی رندا که سود حلا سود ذره و اما حساب کن 5 جاوتی سرا ول آتی ما شیطان بدنی پترتا شیطان ای بدن سوینیت دی حرکتی دا واداری کن دستانی قرار نگره تو منا نوتان کشی شان که در ریچی دش که مردم کوپ کنه ماشینان وسطا چند دیگر ماشین لگ لتا را زیر بیارم بکشم پا ما تو منا نیچه نگا بدبخت کر کمان آیا شما جامعه آیا با ای دید مطالعه کنگی چی کنگی ما شما با ای اوزا احوال ما اللہ رحمت امیدواری و شکی نہیں کہ اللہ الرحمانی و رحیمیہ ما نباد ما نامید بھی ہیں بل با توجہ بوتی آمالا انچہ کہ بعض ہم خدا تعالیٰ بما لطف کرم بکا آئی عنایت ہے بلی میں آمال ارضوں کو مستحق ہے نہیں شی کہ ترنگل 1 کلوی 2 کلوی بھی ہے کہ شیشک ماشینی بپروشن سراوانتا لوگان شیشک ممانی ساختمان میلی سیلاب یا حور نئے یا یہ چو عذاب بھی یہ چیا ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم یہ کیا گوشت گئے ہیں یہ کجا کتاب حبرہ گلستان سادی ہے گلستان کسے ہیں قرآن مجید فی لوح محفوظ حبرانا شاہ ہر چیزی کے شمار ہر مصیبتی کے رسی او مسلمانا خدا فرمانی شمیہ ہوتی دس کتا ہی مصیبتان شما باہ کتا تک پوزا آراہ کے پیغمبرہ کو اشتہ مصیبتہ دور کرنے گئے خالص لے وجلہ روگے صحابہ رفتہ ماتون نہ روگی پیغمبرہ فرمائی کہ جہنم آسا وطا نجات دی اگر توانونی نصف قلون تھی ہے پورا دے گے توان شمارا نہیں قلون تھا کب کنی کب بھی ہم ہتی استطاعتیں خالص بے اللہ رضا غریب یہ بدے تی توان ہمین چکے ہمیشی اللہ تعالی دربارہ سبب بھی با اخلاصی دے تو جہنم نجات حاصل کرے وقتی کہ کلون تھی مخلصانی یہ تاثیر ہے گورا لکان و ملیونان چھے اندازہ تاثیر کرنے اگر با اخلاص ببان نا مرد جلسے ہیں نہیں آئے ادھا ما شیرنی ہنو باہر کنے پیپسی دیں تو وقت چمشان وہ محروم مکہ تو ہمشان وہ جوڑ کو دیں نا بیاتے نے ہمیں 4 حبر دینی بشکتے ہیں ہمیں 4 شگان عشق تکا بلکہ غیرت فادت کگا کمک میں جاتے ہیں کم غیرت کمک میں نہ لوٹی ضعیف غیرت کمک میں نہ لوٹی میں دردہ ہم نبا برکتی ہم نہیں آئیا سوچی ولی غیرت دار آفرین ہے من بات تشویق کرو من غائبان ہم تعریف کتا واجہان اشتگاہ دا موشتہ آئی عبد المجید صابری وضعیت مالی معقوب زانے خیلی ضعیف ہیں بند خدا بلی آفرینی در ہمشی ہے کہ ہر وقت دعوت بھی در صفحہ اول نشتا مرو چاہیے صفحہ اولا نشتا واز کسانی ہے کہ 34 سال تقریبا میں نے ادھے تجربہ چاوہرہ نشان دن کے در اپنی مجالسہ حاضر ہیں یہ حضور ارزش ہے ہمیں یہ آئے گا ارزش ہے دیا گو نہ دیا گا اصلا مطرانہ ہے میں نے خواہش ہے چھ مدھے مشابہ حکم بڑے ہمیں مدرسہ دک جائے پندیتے دنتے ہمیں 50-60 ہزار تمہنا شن قیمتا بڑھتے ہیچ مدعی مروچی برے مار ہیچ کے اللہ نیستے ہیں بلنی کہ ہما شرمندہ بگا چندے نہ کنو ہمیں تحبران کنو پادے برے شمارے جس کو مکمہ فرد رہتا نوشابہ مار داتا مولوی ہمارے آتے گی شیرنی مار داتا رہا دا کتا بلنی ہما خجالہ تمہا شمارے ہمشی گشتے من خیلے سواب رسی اگر چندہ بدے شاید انچ کو نہ رسی من پیشنا دا مشی چندے جلسے چندے دیکھ روچی گرے مروچی ہما یعنی خجالت دے گا فقط برے وہ مارا اب تک یہ دعوت بوتا فقط گب بوتا دینی حبر بوتا پدا پذیرائی بوتا شیرنی ہے شربت ہے چیئے آدھگا چیئے نامی ہمیں ششگانی نوشابہ ہے موارتا گا یہاں تک بلی افسوس برا کم کیوں ہو چندہ نبوتا ما نوشابہ ہی نوا ہمیشی ادھا پہ لبزر چی تماکار نگوشه باور که هنچوشه عربانی تا یه تمایی هستا مشهور نامش کتا تما تماکار دیگرانی بردتا پر اوات تماکار بشیه روشی راه روگا چوکا انگولک کو بس اک مچکان پیر رہتا ہردی چوکا موکا انگولکش کو عزیتش کو ہمیں تما تماکارا کشتی بچه که من چیشما کشتی ارکو پدر رو گهانچه بچه کنی بردگه هاتر چیوی تو بردگه دور کنگا کشتی برای فلانی لوگ دا پودا نا باره بچه که اشکو نا باره ویل اشکو شیع میدان کما دیما شیع دی بچه که چیه گره بگا فدا باد بتا محقا کشی نکنه بلکه من حبر راست دی ما هم برونگو نایا پاش مکپو یہ بری لوڑی کی دوکان دفع گواس آئی سینی آدھو کو لیتی کسانے گوشتی بابا پچی چی کسانے سینی آدھو کنے گوشی ترچ کارے مرد سفارش ہمیں اندازہ داتا گوشی نا بلا ہی کنی گوشتی ترچ فائدہ رسی گوشی بلکی ہمیں سینی واجا اسی تو کا حلوہ بارکا حلوہ سینی پور پور مرد ماندہ منا بلکی بار رسی سینی مزنی مصر سینی پور منا برسی نو آماتا محکار کا آئی چور روز دن دوکانا ویلے نکس عمر تا برا ید دینی جلسیا تو ہمیں یکی نوشابہ نام اگر دفعہ آپری چیم شو من بدبخت ہوں تو من پش کب تو مجھے بہرحال صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ ہم شو دیما عرض کو کہ اللہ ہم گرما کے آزمائش کو تکا ہن زمستان ہے جنگ تبوک 400 کلومیٹر راہ روگ لوٹی پیغمبر علیہ السلام بمشا کمک جمع وری کو حضرت عثمان یار سلسیا روب چہا یک چہاروم یا یک سبوم لشکر سواری خوراک تمام سلاح امکاناتی باہک فراہم کتا وہ فراہم دیناریا جنب کتا واجہ کٹی رہتا واجہ لیتین تا ایدیم آدم چو دانا مردم چنک جا زیر رو کا دینارانا سکہا اطلاح واجہ چنک جا زیر رو کو فرمانتی ما ذر رہا عثمان ما عمل بعد اليوم مرو چکا بعد عثمان ہر عملی بکا اور یہ ضرر نزا نایانی رچگے چھ دست روگے فصلیں گرم تیمیں چند نفر پشکا یہ چکا پشنکا منافق خالصی کہ ظاہری منافقہ پشکا چ خالصی مومنہ سی نفر پشکا اہم وقت کو شنک ما ارادہ روگے ہستا بس قدرتی ما پشکا تھی مگر ایک صحابی فرمانی منگوش کہ منی ایسا تیزی نہیں منی واجہ شان رہا دا گبا من کلو کی ایک آر انجام دوں آکار انجام دوں محمد امان رسی رونے آدمان یاد من گنا آدھ کے دمان ابدر کے بہن چوہن چوہن پشکا تو بلے وقت کی پیغمبر چھ تبو کا برگاشت جنگ ہم نبو روم ہے بادشاہ حال گئے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام لشکر زورتا وقت کی داگئے تو اشتما مدینہ سر حملے کرو مردانو کی اشیاء گوشا نا دشمنہ حمودہ موچ کو ہوتی جاہا ہو شم ہنچو بازا ہنچو توان مندہ ما اشتما شن سرا رچی حمودہ حملے کریں سن جن چوکا پاس آراج کریں از بین بریں شام مینی مگا پیدا گا شانور مقابلہ مشکل خدا بیم می دلا دور دا پیغمبر فرمائیں اللہ منا بیم می داتا کہ من جاہی برسو ماہی راہ حمادیم تر بینی بیم دلا دشمنے کا کار کھا یہ دلا ترکی نہیں زارہ کے ترکی نہیں یہ پیغمبر مجزے ہیں نصر تو بر رعب اللہ منا بر رعب نصرت داتا دشمن زہرہ ترک بو اگر نشینی کو بازی کے سر راہ رستے گتا دومت الجندل امیر دریا نشینی تیاب نشینی پادشاہیہ اشیاء برائے التماس یک اسپیتیں خاطری حلی لباس لباس ہدایا پیغمبر نے مگر رہ دا انہیوں تھی تسلیم بودنی اعلام کو پیغمبر علیہ السلام امان دا گشتی تھی حکومت بجائے کتب ملک سرا حکومت کا فقط جزیہ بے دے سالیانہ ہیچ جنگی ہم نبو پتر دا ہمت والا وجنام بتن پتہ رہتا ہما صحیح مسلمانہ کہ پش کب تگا بے عذرا ہنچو بے عذرا صحابیان جلیل القدریں اور ہنچو بے عذرا کیوں تی دیما پیش داشت نہ کنا پیغمبر یاد مسجد نشت وشتی فلانی فلانی شام پش کب تگا بیاری تش پچی پر منتگا نہیں ہاتگا جہادا اسلامی دیوانہ نربغا بات خاص تھا بل مارا قدرت نہیں یہ نیایا کے جرمی باز خاص میں بوتے ہیں من از جائگاہ از لحاظ جایگاه نمائندگی پیغمبر یہ دعوت نامہ رہ جاتا گا و در حکمانی آیا داخل ہیں کہ وقت خدا و رسول شمار دعوت کے بعد قبول بکنے و الحمدللہ بدون تعارف الحمدللہ من جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا شما یہ قدر بزانت ادعا فخری نہیں ہنچکو من واجہ سردار فرمائے انا سید ولد آدم ولا فخر من ہم شما رو گشنگو کہ من جانشین پیغمبروں برا شما مردم چابہار ولی فخری نکنو برا شیعہ کاری کشم دین من فاتح من شما رو برا ہمائی دعوت کنو کاری کشم دین نقصان از آئی شما رو من اکنو اگر آئیو گفت من خبر و گفت پیغمبر خبر و گفت خدا خبر و گفت اگر نگفت تو خدا و پیغمبر خبر شما رد کو و آئی مسئول شما بدی چه دا پاشتر کسی به شما نگوشی اگر خلافی من گوشه کنی مولویان باید بگوشن وظیفه انتش گوشه تو غلط بشه گیه برا وجه من غلط بگری اگر من غلط باشم اگر من ادعا غلطی ادعای واجهن وظیفه این بوشتن بوشتن تو غلط بوشتن گیر اگر ما بوشتن خداش جست کن قیامت روشتن پیغمبر احضار کن لو چاہی دیش منافقیان دروغ بنده وجه ای عذر بوتا ای بحانه بوتا ای بحانه بوتا شر بخشتا کشم بره ای سینا مخلصی مومن اللہ پیغمبر شلو تانی شیع رسول اللہ تیدی ما دروغ بندگی بی ما پی دروغ عذر بیان بکنی بس میں بعد قسمتی ہو جا ما شعور کتا دریان ای ساعت آ ساعت آ ساعت قسمت نبو پش کبتے ہیں ای بدنامی میں نصیب ہو پیغمبر علیہ السلام فرمائے خیل خوب بگران ستوک جتا بابا عذر بیان کنی بہانہ درگی جی اچھا آجام عذر پیش کو واجہ بخشتا شما ہم بہانہ درکنی شنگو نا جو خدا اللہ رسول دروغ بندگ نبی ما مروچی دروغی ببندی اللہ تعالی دیر نگوزی واہ نازل کا پیغمبر اللہ شان دروغ بندگ اور ما رسوائی بھی نا دروغ بندگ بھی کو پیغمبر نا یا رسول اللہ مارا عذر نبوتا بل بس میں قسمت نہا واجہ فرمائے کہ شما توبہ ہم باید صبر کنی تا خدا شما وضعیت وقت روشن بکن ایشان عذر پیش کو ما آنی وضعیت روشن کو بخشتا شما بدارید تا شما وضعیت اللہ وقت روشن بکن پیغمبر منی دستور ایشی ہے کہ اے مسلمانا مروچی گا بعد شما را کسا حق نی گوئی سے نفر سلام علیک بکنی شا سلام دا علیک شما گری جواب مدئی شما دیگ داتا سلام شما دی پچی نی حت کن جنگا پچی در نکب تکن تبوکا صحابی فرمانی کہ میں دریا تو مسجد پہ نماز رفتا ہوں میں رہا مسلمان نزدیک بود تو سلام ہوں مچھر دیا مر سبحان اللہ مسلمانانی ایمان پیغمبر کو اشتشان جواب نہ دے خبر ایک نہ کرے مجال نہیں یکی کچھ خبر بکا شموت ناخذات دیا نزدیک رفتا ہوں دیم تر کی خبر ایک اور دیا مر تر رہی سہ روز چار روز نہ گستا کاسے دیا میں جنا نہیں گرا پیغمبر کو اشتا جنی نہ شما ہم ویل کنی تو مردینا نا یک کر بیئے سانا وارک مگرادی مدیشن خدمت امکنیشن نزدیک مرے شما پاسلا بگئے جنینا ہمارا جو سنکو اللہ فرمانی کہ چھو تنگی حتا انشان یہ تنگی تا گرفتار بوتا علی السلاسط اللذین خلفو یہ سین فرق انشان پیغمبر علیہ السلام اشتا کشانی جریان اللہ وقت روشن بکا چنان تنگی حتا کہ بشانی درا زمین بہتی فراخیا برا ایشان اسے چو تنگی حتا گیا آسمان و زمین ہور بوتا شانی سرا تنگیا چھل روچ گویا ہمی حالت سرا تنبیح بوتا پا ہمی سفر نروگا خواہی کہ اللہ آنی توبہ وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ آنا یقین پیدا بو کہ بر اللہ چا اللہ پناہ گا چا خدایا مردم بجہی دیکھ ہو جاگا پناہ گاہ ہی نہیں سی پناہ گاہ اگر بھی نبی اللہ دربارہ فقط وقت کہ یہ حالت شام مایوسی ہوتی بزدگی اللہ دربارہ پیش کو اللہ آنی توبہ اعلان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ نازل کو شام بخش تگا نو معاف اندشتا تنبیہ بوتا گا ہوتی خدا و خدا رسول دستورانی اطاعت نکنگا تنبیہ دنیا ہم ہے وقت قدرت بھی ما بھی وسیع قدرت نہیں دولتا قدرتا آئیے جلسے دعوتا مروت آ مهمی نکا مهم اهمیت دیا بارے مرد ببی گورا ملکا نشتکا دکان داری بکن بارے گورا سرا بتر ری گورا همی دولت مردانی گورا اوتی ارز وارزا پیش بکن آئی کارا رواج دیا بارے کمیشن که ودا جنگ وحدا ایران بی که نپری 70,000 تومان بدا شیر پاد که می دیوان تو بوشی 100,000 بینو هست بینید ودا زان که ودا تمیه ها گرداری ها نا ادا 10,000 تومان نویسی چی وادی وام داره 5 سال گوستا همی مردم ده هم پنچان واجگار زانا نوشتگان تو زار دگرانی جمع کنو که دگران انت دگرانی دستا هم ما اوتی همی وظیفه همی گوشگه هیرو درا پی انجام ده حسابدار امانتدار خزاندار دگران ای گرم شکاسگا گرما هم صحابه کوتا ہی نکو مچ ویل داتا محصول زندگی وتی ویل دا اللہ را حضراتا خندقا زمستان لیپ سردی این سردی موقعیا صحابی فرمانی بشی منی لباس هم یہ سردی تو کا منی جنہ سریگی چادری ہے میں مانیار دکا ایلی شب سردی ہے پاد بدن خوشکتا ہر چی زور جا پچھنے بودتا چی سردی ہے بلے شش روچ تو کا نزدیک به 6 کیلومتر درازی خندق کی شیر مردا کوت 10 متر پہنات تھا جائی کہ با آپ رسے جوہلی شش روچ تو کا گو ورکین لاپا صحابی ہمی جنگا یہ پیغمبر پیشداری وجہ من لاپا دوک بستا پیغمبر اوتی لاپا پیشداری چینک مبارکہ دو سنگ بستا ولی هر چی هستش در طبقه اخلاصی ارکنه الله راهی دیان پیغمبر جواب دن بی فاطمه یا قرامون علی باب بیتک بیتکی او کما قال علیه السلام فاطمه یا بگش او نفر منا چیزیا بچ ندارین بر نگردین چی دروازیا مگر همی پرده یا کتی لوگ دفع آویزانا آهم باری چی ارزشی یه پرده یا باری وشتون هنوگی پرده یا مچاره یا لوگی پرده کشی یا لوگی پرده کشی خرجا بکنه میلیونا سرکشی مروچی که بعد دکور پرده کشن لگانه یہ اسرافی خرجا مکنی ساختمانا نسرا ادھا دوسته یہ ٹھیک جنگیں بر روی چارتی چی ہیں وشتوک شیطان کندی شن سرا چه نفتر دیگیں ای رنگین بواگ ای آجرانی ای سفالانی ایشی چه نفیت شیطو کبرا تو هستی آجر نمائی جند مخشی شر رہے ہیں محکم کم کی ساختمانا کم کی زیبائی ہے مکہ بلو یہ ٹھیک رنگ چی ہیں پیشانی کی اڑکتا بروان ڈولا اڑکتا دپو پونز پھرکتا اڑکتا یہ چی ہیں میں شیطنت تھا یہ حد اسراف تھا یہ حد آدیما تھا یہ اندازہ گمراہی و دین کم اکبرہ تھا یہ حد کہ ما دو دمہ حقوزی مدرسی کے قرآن تعلیم دا آئی بدون حقوق رشتا و مسلمان شرم نگن که آه بلیون حساب که آئی که نیستی آئی دعای خیر مارا بس ولی آئی که ملیونا سر پر سر که هر روچ حساب که یہ بانکے ایر که اللہ حبر مارا که دیا بانکیے کہ بعض برا دروگانش واضح بوتے گا وہ دروگان اشانی کا مارا خدا یقینی قرآن رسول حبر مارا ہمی اندازہ یقین نہ ہمی حبر سرا چند سالے اوڑے سیتان واجا توشن چی مشارکت چی دہ دہ ہزار تمہوں بدے سیسے ہزار بدے کجا بوتا مادرودا کجا انتا چی واجدی مشارکت چی در استان چی فلان یا بانکی اعلان کن یا موچه رو کیاری یا پیکان یاری ای زهدان مشتو کن یا بانکی دپاس سوار کتا برزا ایرین سرک سرا ای زرگا یا پیکان ایرگا بیای کورا کشیوی پیکان هر کسی نام درات انچو پولی رہتا 10,000 بریچی پیکان نام درکے یا پیکان ہی باری کئی نام دریئے لین لگی 10,000 تمہن ریچگا کہ بابا 10,000 ریچیں بلکہ بات بازی پیکان ایرسے 4 ملیون یا نظر ہنباری 5 ملیون 6 ملیون 4 ملیون ہفتے چین چکے ہیں رسی وہ یقین آمد رکھے بل ہمیت میں سرا هزاران نفر سفين هزاران ده هزار طبون رديشي معاملة هم حرام همي بول هم آتش جهنم قمار شوشا قمار جوا همشه شو جوا سوداين همي پیکانو همي نمونا همي جائزه هم رچگا بانکه ای پول رچگ ای قمار جند ده اما ستا جوا جند خالصی قمار الخمر والمیسر در ردیف شراب و خوکا اللہ بیان کتا ای همه اکبر رہے بلی لین ردیف مردمانی ده هزار رچگا بچی که بلکی نا ای پیکان مینا مادر ہے تو چار ملیون پنچے شی قیمت بھی اللہ چی گوشنی قرآن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا كاين الله قرض الحسن ايضا چه انداز شرف چه انداز احترام سر الله نام گئی کیا تر ذات کا شان اللہ کی منا قرض دیتے کیا ذات کا اور تی پتا ذات کا تی پیرو کے گا تی داڑو کے گا یا نہ اللہ تر ذات کا پتہ اللہ چه احترام سر ادب نمونه سر ادب ہمارا تعلیم دا فرمانی منا وام بده بابا شمعی گئے چلو کلو پاکستانی گا والا منا وامش بده نا کہیں کہ اللہ قرض الحسن ایدا خدا یہ چند برابر دا اضعافن کثیرا و اللہ کی روزی کا فراخ کیا اللہ کی روزی کا تنگ کا کاتی کارو کنش نہیں تی کارو کنش نہیں چنچ مردم شما گندگی مردم یہاں میں پانگا وجہ بند بند دینا مردمان بند گئے تا ماہی کشگا ماہی کشگے ما شرط ماہی کی کشگا آئین لانچ پور رہا بھائی پور رہا بھی تائی دے دے نا تو اسی ہے ہما ڈولا اسی لانچ ہر رہا گیا نا آئی لانچ ہر رہا گیا یکی پور رہا گیا یکی ہور کا یہ نا زحمت ای ہم کشگے آہم کشگے مساوی بلا آئی کا کئی پور رہا گیا اسی کا کئی خاری کنے گی کئی کنے گی اللہ مرد دکان ہم بہترین جہاں سر دو نفش و سنرش کرائے کا وطرین و انتظام و تزیناتی بہترین یہ رکھا سبہ تا بیگا ہم نندی تبلیغات ہم تیگا کا جوڑ انتگی ہم ادھا کون آئی تو پاد کے مکس کے جہاں بیگا ہاں یک تم نہیں ہم کی رینے آیا کی چرو دا پیادر سرا نشتہ چار بسکوٹی کو بہائی کا ہمیشہ چارے بیگا ہاں پانچ دا ہزار تو ہوں گے ابتا ہاں پکار کوششیں رزق اللہ مقرر کتا الرزق مقسوم والحریص و محروم پیغمبر فرماتا رزق مقرر ہوتا ہر کسی آئی کہ ہرس جنگیں ہرسی رو گئیں ادا دنگو بہاب ہو گئے انچو فائدہ بو مندہی بورتا یا اللہ برے برے کرمان شاہ دنگو زورگا برے نخل زورگا راپ چپتی کی بوتا درو گرگ بوتا جریمہ بو ادا پھٹ جائے حال رسے بلے موز کشے گئے برے ملیوں نہ رچے بابا ماں پاس کبھی آدھگا موز کشے گا ماں پاس کبھی اور نیک بات تو بیاتے منا جو سکتی ہے ماں کشا ورزی ہوں ماں کشا ورزی ہوں منی پتا روحانی ہی بھتا ملائی بھتا ولی ملائی نام کم تیر وارتا زراعت و کشا ورزی کتا بہترین پیوند کاری آنی ماں استاد ہوں چندین شاگرد من داشتا پیوند داشتا گا ام بے پیوند مراقبات پیوند میں مشہوروں کو فلانی مشکن داری کل کن زمین سبز بھی کشاورزی رشتے میں نہیں بدون تحصیلات کشاورزی ہے ایدو کہ چہوار کشاورزی ہمیں درس منتگی دیپنوں پوک دیپنوں میں نجمہ تحصیلیمہ درختانی خاصیت آنی وضعیت کشاورزی کے میں برہاں بیان کتا حیرانا یہ ملا چکو جازنا شانا اور تو میں نے جس کو دیتی ملا تو تر پانچ ملیون ہستا تو مدرسے آنا جاتا گیا تھا مسجد پرواہ نہیں سے شہرت نہ بوتے نے بندے خدا موز برنج براتے ہیں ہنچو برنجا کشان شالیزا کشان شالیا برنجا ہر وقت آپ ہی بات چیراوی باہر تھاتے سرا تو عشق تھا ہا کی شارے روز موز کشے بھی انسا پانچ ملیون سی ملیون خرچ کے نے تو نظر چاہتا یا روشی آپ کہتے بھی پتا یہ خاک ہی کہ ماں ہی شیتا آپ بوشتی بچیل لے کچھ چیرا آپ جہلا نہ روتی شمگی نہیں شملگی نہیں کہ یہاں کے چیرا آپ برو او دا ملیونہ خرج کنے او دا ترہ یقین ہے اس کو تکے او رکیا انچو ملیونہ فائدہ بودتا مردمانا ادا بانکا کمار بازیہ کنے روے ذرہ دے بگا ادا کہ اللہ قرآن تاگو شیش میں یک کیا ماں حد اقل ہفتت برابر رسینو حد اقل شما یکی من راه دهیم 700 شما را دهیم، حد اقلی کمتر که من شما را بدهیم هیچ شما دهیم 700 شما را دهیم، یکی کامل راه ده یک تومونی شما ده 700 تومون من شما را دهیم، شما 1000 ده 700 هزار شما را دهیم، حق 1,000,000 شما بدهی خالص بله شما را 700 میلیون دهیم، الله ای وعده سر ایمان نیه نه پوشی نیه، اگه حد سکر داته گتا نه ای مسجد دا تا هنو 300 میلیون وارده 15 سال تو که حالانکه 300 نفر در که یه شهره یا 1,000,000 بدات اندی 300 نفر در از که که روز اول همه 15 سال پیش 1,000,000 بدات 300 نفر ها کمتر چه 300 میلیون آروچی که میلگر دیا که شاخه 100 تومن بودتا هنو هزارین دو هزارین چین چکے ہیں مزد دسموس چی بودتا استا چی بودتا سیمان چی بودتا خب من گشتر حبر نکنو و من هم نگوشو شما پیسر ہوتی حبر کو زرد دهی ندهی موتی حبر کو تا مرا جاشود خرم را نیز جاشود سادی با زن دهی کام بزاید یا نزاید تو من باز تلخی شما را گوشتا یہ شوخی هم بگوشم کم که خستگی ادار کنی کسی آرام شوش سادی سادی نام اگر انگشتے بدا بزن کئی بوتا سادی مشی حرو کی سوال بیچارا گو پالا میا چادر رو کیا جائے میتا گی راہ روگا حور آگے حور ایردہ حور رگام ترندی ایردگا لگتا چارتی من تر رو تریت بوتا پاگو پوچ موس پا تر بوتا ہر بزدگ بیچارا گو چارتی آبادیو کی حمدہ دیمی تر رہنی گو روگا بات کذاب دانے یا گریب یا دہکان یا بزدگ یا جنین ہا دردانے چلگی سرا دردہ گیبتا او مردم از مانا دکتر و نبوتا گا سیزارین و نبوتا بیمارستا نبوتا ملا اگر آپ یہ دم جتا تھا ہی دے بستا پادانا چوک زوتے چلا بھی جنین چلا بھی چوک زوتے پیدا بھی دہکان بشرا دی ملا یہ ہو پیدا گے چمی چار بوتا درد کی استقبالا دیما ملا تائی دی دے منی جنین بشرا دردانے بزدگیم دیرتانی شوکت منی بزدگی ہے میری تو نگیندے گے منا خورا کوشت ہوا تو یہ کردوئے منا بدے جائی موتا ہرا بندو ہمودا لوگ کی منا نندی نومن تر دعائی تائی دی دیو اسی چاش مجھے کروان بج ہے دائی دا بزدگیم دہکانا جاؤ کی وارو کی ہری حالی کو ہرا مجھے دا کتر میں بھی تو ہم بیائی لوگا نے کچھ دیا کاغذ بیارے کاغذ سرا نوشتی ہمشیا کچھ دی مرا جاشود خرم رانی سے جاشود زنے دہکان بزاید یا نزاید او منو ہرا جا رستا دہکان جنین چلے گی شر میں نگی چلے میں بھی شر نوشتا تھی کچھ برتا ہی تھی ہمشیا بر جائیں پادی بند ابھی چھر کے صدقہ بو بستی جن چلے بو ہم ساتھا نو ماوتی چاری حبار حقی ہیں گواشتن کسی واش بوتا شار واش نبوتا شار زار دئی ہم شار ندئی ہم شار بل بزانی کہ حبار ٹکیں گوشگ بھی ہمارا گوشوگ ہاں کسی واش بھی شار واش نبی شار ہمارا گوشگ بھی و تا یہ زبان اللہ سالم کتا گوشید ہر موقع ارچی خدا توفیق دا من پیسرا اڑنا کتا ذہن اچھی بوگشو ہنو خدا فرمائے ہمیشانو تک من گوشنا ہنو اللہ فرمائے